biko kimandiko kimistari fans wana scream kirap squamini kama nazari paka lipo dimheba wanapagawa na baadhi ya mambo nao yajua pia naweza kufanya paka madawa yanokuwa wanapagawa na nyimbo ngumu wa team mabitos achana na power windows three rims and dimples Alex Bingo mshiku star ishiku sanaiko hivyo sometimes ukataa kukaa ulipo wanaodharau ujiletea matatizo hawajui kama dau pendelea kukona hivyo bonge la star donge la njaa hauna kitu jikombe wongo limtaa kuone hauna ishu kishindo kujandaa jandae kushindwa mjingo tatu na shangaa kumwona Martin Kadinga usmati anaotinga majumba mandinga ya bwana almas JZ track za harakati ni ujinga hapana nguvu ya mamba ni maji na umaarufu au kutamba kushika namba ni basi so kipaji kakubane ti unachana kigumu kisa track kivuma sana kwenye chat edu Aman kwa chachage na makwado sokulia Baba sante kwa utafiki na zadi almasi bandia Nyumbani nasiliza dunia sasa marijana na juliza Tarith nini kwa imani shakwisha tangu zamani Labda kubisha na akintisha na jani Nasikitisha na pujua na lekpigisha njirani Pole maposo, yumuchumi umefanya umetubu Waze wauni hadi so way back before sugu Taifa la kondo, wendesho na serikali ya dubu Na mbwa mwitu wenye siri, ili bepari umabudu Kimakama, kiserikali, kidini umsujudu Uo nutumwa pia Nafanya vijana na umia Tunaishia kufirma batani kwa manzi Dani ya glasi ya beer Siri ya mjungi haijuwae kata Kuma kaza kisha utapata Siri ya mjungi haijuwae kata Kuma kaza kisha utapata Siri ya mchezo naijua mimi Tu na kuna mwingine Siri ya mchezo naijua mimi Tu Tofauti biashara na siasa kila sara neza buma kati siasa kila mara ukiwa na ngara ujue kuna kinara anayeunda msafara wanaojituma na kuchuma kwa kufanya we imara kwa sarakuna kidumu chama cha masela koloni mamboleo umetupa uhuru wa bendera tuone kufuru zenye hela Tanzania ni demo mtungo wanamuita cha wote hangover anayekimbia kwa kupiga mtungi saa zote kubwa na zuga atasolve matatizo nchi yake na gari bovu halisukumi kwa kukanda ni yake maendeleo ni ile ndoto mwekezaji shepuza ye kukaa karibu na moto ni kuota kujiunguza kuna uhuru wa kweli msidanganywe na illusion na delet na feli sababu ya political institution civilization advance sasa wanatua economically hakuna utumwa mbaya kama ule wa kujiona uko free kusaka ukweli saa kumenya kitunguu kila ganda tatua machozi na utabaki macho juu ukishafika kwenye kiini niambie nini utagundua zaidi ya mafela longanika je utagairi kuyafunua wamejivisha noa safina zao zikatomboka kajivisha musa jimbo zao hazikugeuka nyoka na ujaribu mungu mtu kwa mua nani lo atatoka Haijuwae kata Kuma kaza kisha utapata Siri ya mjungi haijuwae kata Kuma kaza kisha utapata Siri ya mchezo naijua mimi Tu na hakuna mwingine Siri ya mchezo naijua mimi Tu na hakuna mwingine Honoli TZ Tanzania PDQ Sa Wakuno likutu likuna va Eshi nikimwani chaki Tanzaniano Fuma mwintu nontena daji baba